أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Të gjitha falëndërimët, mirënjohjet, lëvdatat janë vetëm për Zotin tonë, Allahun Gjellë Gjellaluhu, vetëm Allahun e adhurojmë dhe vetëm për i ti falë dhe ndihmë kërkojmë. Për shëndetjet, mëshira, begatit, të gjitha të grumbulluara, tek më i mirë njërzimit Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem, bi shok të ti besnikën, bi familën ti të ndërshme, bi gratë ti të pastra dhe bi gjithë muslimanët të cilët, ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë deri në ditën e kiametit. Dhe të vazhdojmë me lejën e Zotit Gjellë Gjellaluhu të ndëruar vëllezër në komentimin dhe shpjegimin e fjalës e Zotit Gjellë Gjellaluhu. Dhe sot, ashtu si që cekëm në ligjëratën e kaluar, dhe të trajtojmë një mesele pak sa më të komplikume, e cila kërkon një lloj vëmendje të veçantë, andaj nuk do të hyjmë me asnjë lloj parathonje, por do të kalojmë direkt në temë, për shkak të ngarkesës që ka kjo temë. Jo për shkak të ngarkesës që ka jo në vetveti, nëse në librin e Zotit është e qartë, mirë po ndoshta dikush ka mundësi me ndjet siklet, mundet me ndi një lloj paqartësie, mos dukshmërie të kësaj mesele. Andaj para se me fillue në trajtimin e meselës, dhe të kisha kërku nga juve që të keni në më dhonë vëmendjen e plot, edhe unë me vëmendjen e plot në maksimum sa kam mundësi, që të asharojnë ata që e ka përmendi për në Qayyim el-Jauziye. Dhe në këtë kërkim të vëmendjes, ma e rëndësishme është vëmendja ka fundi ligjëratës e sa ka fillimi. Pra sot do të cekim disa pytje të iblisit, të cilat i kanë cek disa prej djetarve dhe kanë arë në Tevrat të cilin neve nuk guxojmë as ta pohojmë as ta mohojmë që të dipën Qayyim el-Jauziye, dhe ulemat janë orvat mi dhonë përgjigje dhe neve dhe qofëmi se si e lisoneti ka dhonë kësaj të lovije përgjigje. Dhe ajo është se iblisi i ka paraqit disa arsye me të cilat arsye i ka deviju njërzit. Në këto arsye ka lloj arsyetimi të vetvetes për kufrin, mohimin, shirkun dhe lloj lloj gjunave që i kanë bërë njërzit dhe justifikimi tëre. Andaj të di Ibn Qayyim el-Jauziye se hadhihi al-mu'arada bayna al-aqli wa al-naql hiya aslu kulli fasadin fi al-alam. Thot konflikti që ka e kanë kriju në mes shpalljes e Zotit dhe në mes mendjes e njëriut është baza dhe themeli i të gjitha të këqijave në këtë botë. Pra kjo është bazamenti. Dhe Ibn Qayyim el-Jauziye thot, s'ka bidat, gjuna, kufër, e cili nuk thejet në këto raj. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, wa hiya diddu da'watil rrusul min kulli wajh. Thot dhe këto kundërshtime, këto të cilat i ka shfaq iblisi, e thejnë dhe vinë ndesh me thirrjen e pejgamberëve në bazament. Pastaj thot fa innahum da'u ila taqdimil wahyi ala al ara'i wal uqul. Nga se thirja për nga mërëve ndërtohet mbi dhenjën për parësi të shpaljes për para logikës dhe mendimit. Wasara khusumuhum ila dhidhidhelik dhe armiqët e për nga mërëve kanë kalu në të kundërtën. Eksaj, fë etba'u rrusuli, qaddemu l-wahje ala rra'i wal ma'kul, thot ndjekësit e për nga mërëve i japim për parësi shpalljes për para logikës të tyre, edhe nëse do këtë prej përjash si loj kundërshtimi. Wa etba'u iblise au na ibe min nawabihi qaddamul aql ala an-naql, ndërsa iblisi bashkë me përfaqësuesit e vet i japin përparësi logjikës përpara shpallës së Zotit xhelal xhelalu. Pastaj thot: "Qala Muhammad ibn Abdul Karim al-Shihristani." Kë ka sjell këtë muhabet dhe këto pyetje të iblisit. Thot: "Fi kitabihi al-Milal wan-Nihal." Ka thënë në librin e tij al-Milal wan-Nihal. "I'lam anna awwala shubhatin waqa'at fil khalqi shubhatu iblis." Dijeni se shubhja e parë, dyshimi i parë i cili i ka ndodh krijesave është nga iblisi. "Wa masdaruha istibdaduhu bir-ra'yi fi muqabalati an-nass wa ikhtiyari." Dhe burimi i këtij dyshimi është kapja për logjikën dhe ajo çka logjika e quan tjetrën se nuk është tamam. Pra iblisi pika ka nis nga mendja e tij, karshi Allahu xhelle xhelaluhu, sa ajo çka po mendoj un s'është tamam çish pe ban Zoti te bareke ve teala. "Wa ikhtiyarihi al-hawa fi mu'aradati al-amr." Dhe zgjedhja e tij karshi urdhit Allahu te bareke ve teala. Thot: "Wa tash'abat an hadhihi ash-shubha sab'a shubuhatin hatta sarat madhahib bid'atin wa dhalala." Nga kjo shubha ka ndal 7 shubha, të cilat i theka në ligjëratën e kaluar, se iblisi ka bo 7 pyetje kinse. I ka bo 7 pyetje në një bisedë me melaçet pasi është përzon nga mëshira. Thot: "Këta 7 pyetje janë bo ideologji dhe medhebet të bidatit dhe dalalit. Wa tilke shubuhat mësturatun fi shërhil enajilil arbaa." Këto pytje janë të vendosta në shpegimet e biblave të ndryshme. Pasaj thot: "Wa medhkuratun fit të urati mutafarriqatun ala shekli munadharati bejna hua bejna l-melaikati ba'da l-emri bisujudi wal imtinaimin." Thot janë të përmendura në për Bibla, është përmendur në Tevrat, në formën e bisedës në mes iblisit dhe melaqeve. Thot pastaj: "Pasi Allahu e urdhëroi me sejdë dhe nuk e boli. Qala kama nuqila an inni sallamtu an al-bari ilahi." Dëgjoni. Këto pyetje Ibn Qayyim al-Juzeyyja pasi i bje, çka thot? Thot: "Neve nuk na intereson këto pyetje, a i ka thonë me të vërtet iblisa si ka thonë. Nga se neve jemi të urdhruar ajo që ka vjen të vratë dhe në Injil, pas deformimit dhe prekjes e dorës e njeriu të ati, thot neve jemi të urdhruar as me pohu, as me mohu, përveç nëse Kur'ani ka ardhe ka hedhë poshtë. Por shembo, vjen dishkan të vratë, Kur'ani si është qasë asaj, qka bojmë neve? As nuk e pohojmë, as nuk e mohojmë. Ibn Qayyim thot: "A i ka bo këto pyetje iblisi, a nuk i ka bo?" Këto dyshime ekzistojnë te njerëzit, andaj domosdoshmë ia dhon një gjevap. Nëse do të dikush, çka na vin neve me ditë çka ka fol iblisi? Çka na vin neve çfarë pyetje bën iblisi, çka na intereson, na s'kena punë me ta? Na e cekëm në ligjëratën e kaluar, a kemi punë me ta apo jo? Allahu xhelle xhelal thot: "Fattakhidhuhu aduwa." Ju marrni ata armik. Marrni ata armik. Dhe shumë ajete Zoti unë gjellëvala kështu shprejet. Pse val? Ajna ka mor armik, ti si dush marë, si dush mëse marë, pasoja e shte jotja. Ama ajt ka mor armik. Ajt cilit ka mor armik, i përbetuar në armitësi, do mos dëshmërisht e ki me mor armik. Veçanërisht kur Zoti jo gjellë gjellëvët ka than, marë për armik. Thot i Ibn Qayyim el-Gjauzije. Thuat se iblisi e ka bo këtë pytje. Awaluha, pyetja e parë. Qad alima qabla khalqi ay shay'in yasduru anni wa yahsulu falima khalaqani awalan wa mal hikmatu fi khalqihi iyaya. Iblisi, këto mani me vëllezër, ju duan, këtu duhet të regjistroni, nuk po tham tash duhet me dëgjue ligjëratën, po nëse ju mundsohet edhe me lexu edhe me dëgju këto, nga se neve jetojmë tash në botën e internetit dhe s'kena mundësi më ushmon kësaj të lëvije që ka na e jetojna. Do njerë është begatin, do njerë është bela. Por njerëzit hinë dhe lexojnë, hinë dhe shfletojnë, hinë dhe shofin loj loj dyshime dhe loj loj dilemash për të cilat kanë nevoj për përgjigje. Të cilat dilemat në fund i kthehet iblisi. Ai u qëndron prapa të cilat dilemave. Andaj, këto përgjigje, që ka jepi për në kaj i melgjozije, thot kush i di dhe i mëson, janë përgjigje për çdo loj dyshimi tjetër që ka mundet më shfaq. Pra hiq, as një loj dyshimi s'ka mundësi mësë me hinë ndër këto përgjigje që ka i ka dhanë Elisuneti, ndaj pyetjeve të iblisit. Pyetja e parë cila është? Ka thonë kështu. Kur e ka ditë Zoti se çka kam me bëu unë? Pse më ka kriju? Kur e ka ditë Zoti se unë s'kam menguar ata. Pse më krijoi? Wal mal hikmatu fi khalqihi iyaya. Cila është urtësia e krijimit tim? Thani, e dyta. Idha khalaqani ala muqtada iradatihi wa mashiatihi falima kallafani li ma'rifatihi wa ta'atihi wal mal hikmatu fi at-taklifi ba'd an la yantafi bi ta'atin wa la yatadarraru bi ma'siya. Pyetja e dytë ka thonë kështu. Masi më ka kriju, pasi më ka kriju në përputhje me dëshirën e tij, ka dashur më kriju. Pse më ngarkoj me njoft ata dhe më u bind aty? E para pse më krijoj? E dyta më krijoj, pse më ngarkoj? Kur e diti se s'muj me bajt. Dhe cila është urësia e ngarkesës time? Pyetja e tretë. Idh khalaqani wa kallafani faltazamtu taklifahu bil ma'rifati wat ta'a fa araftu wa ata'tu falima kallafani bi ta'ati Adam was-sujud lahu wa mal hikmatu fi at-taklif fi hadha at-taklif 'ala al-khusus ba'd an la yazid dhalika fi ta'ati wa ma'rifati. Pyetja e tretë ka thonë kështu. Masi më krijoj dhe më ngarkoj dhe unë ju binda ati, apo të gjithë dini se iblisi kohë të gjatë i ka bëjë vetë Allahu xhallahu ala, qatë shumë i ka bëjë vetë Allahu te ka ip Allahu në qill me melaçe me nejt, nga se ka qenë nga xhinët. Masi më krijoj dhe më ngarkoj dhe ju binda me vite shumë, thot pse më ngarkoj me ju bind Ademit kur kjo bindje e Ademit s'ketum nxerë nga punë të tjera shka i bëshat mira. Pra, unë e mirë kështë të adhuru Allahun që atje, pse më bruni kimi thonë birisejsh dhe Ademit, tu kanë se kështë të bë punë të mira. A kuptut? Pyetja e tretë, e katër. Idh khalaqani wa kallafani ala al-itlaq, wa kallafani hadha at-taklif ala al-khusus, fa idha lam asjud, فَلِمَ لَعَنَنِي وَأَخْرَجَنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ لَمْ أَرْتَكِبْ قَبِيحًا إِلَّا قَوْلِ لَا أَسْجُدُ إِلَّا لَكَ. Shifar shubhe. Ka thonë kështu, pasi më krijove dhe më ngarkove dhe të binda, pasaj më ngarkove me bindje ndaj Ademit dhe së të binda dhe më nxjerrën nga rahmeti, pse më nxjerrën nga rahmeti kur unë zbona kur gjatë keqe përveç se thash unë si bi sejtë as kujt tjetër përveç tije? Allah ka thonë biri sejtë Ademit, ki thot unë nuk pata dhe një arsye tjetër vetë se s'du mira krijesës sejtë dhe du mira krijusit. A ka mundësi kështu? S'ka mundësi, dhe ta shofë. E pesta pyetje ka thonë idh khalaqani wa kallafani mutlaqan wa khususan wa lam uti' fala'anani wa taradani falima tarraqani ila adam hatta dakhaltu al-jannata thaniyan wa gharrartuhu biwaswasati fa akala min ash-shajara al-manhiya 'anha wa akhrajahu min al-jannati ma'i wa ma al-hikmatu fi dhalika ba'da an law mana'ani min ad-dukhuli al-jannati istaraha minni adam wa baqiya khalidan fi al-janna. Kadha masim garkoi dhe masi më krijoj dhe më ngarkoj dhe ju binda, pastaj më ngarkoj me sejzën dhe Ademit dhe ju binda, më mallkoj, nxjerrë jashtë, pse ma mundsoj me him i bove zvesa Ademit? Pse ma mundsoj me i bove zvesa Ademit, tu kon se Ademi ka tunejt pa fund në xhenet dhe i shkon rahat pi mua. I shkon rahat pi mua, cila është urtësia? Es-sadis, pyetja 6. Idh khalaqani wa kallafani umuman wa khususa. Nëse më ka ngarku, më ka kriju, më ka ngarku, më ka malku, pasaj më ka prezentu para gjennetit, wa kanët il khusume të bejnë vë bejnë Adem, edhe hinan khasmiun e me Ademin, falima sallatani ala auladihi, hatta arahu min hajthu la jarauni, wa të athiru fihim wa suasati, wa la ju athiru fije haulahum, wa kuwetuhum, wa kudratahum, wa sitaatahum. Masim krijoj, më ngarkoj, ju binda, pastaj s'ju binda, pastaj mallkoj, pastaj dola me Ademin, hina në khasmi, mirë, pastaj më mbraktisi. Pse më dha pushtet ndaj bijve të Ademit? Hajde dëvjova Ademin. Po pse më dha pushtet mbi bijve të Ademit? Unë i shoh, ata së më shohin. Ata ndikohen prej meje, unë e ndikohen apë atyre. Unë ju baj vezves, ata së në mbojnë muë. Thot, cila është urësia e kësaj? Ba'de en, lau khalëqahum ala lëfitrati dune me jeqtaluhum anha, fe ja ishu tahirine, sami'ine, muti'ine, kanë ahrawe el jekubil hikme. Pse nuk i la njerëzit rahat, pa muë, me jetu atat pastër, pa gabime, pa gjunahe, largë meje. Pyetja e shtatë. Sellem tu hadha kulle, thot, e pranova këtë qëta, se s'po ta shka me bo. Thot, خلقني وكلفني مطلقا ومقيدا وحيث لم أطئ لعنني وطردني ومكنني من دخول الجنة وطرقني وإذ عملت أملي أخرجني ثم سلطني على بني آدم Thot më kryoj, më ngarkoj, njëherë ju binda, njëherë s'ju binda, më malkoj, më dëboj, më mundsoj, më shku në gjennet, para gjennetit dhe më bave zvese dhe më nxirë prej aty. Pastaj thot më dha pushtet mbi bijtë e Ademit. Felima idh istemheltuhu emheleni fakultu fa andhërni ila jomi u bëathun. Tha mirë, kur i kërkova unë e me mla ndër ditë gjikimit, pse mla? Apo, pse su më shkatroj? Pse unë i thash lem ndër ditë gjikimit, a i më tha ani, dhe në ditën e gjikimit. Dhe më tha, inë në kemi në mundvarin, ti do të kesh afat, dhe në ditën e gjikimit. Këta jetë a e shpikum në rizëratën e kaluar. Pse Allahu e la dërë ditën e gjikimit? Djetarë kanë përmenë shumë urësi, po neve i përmendëm gjash për i tëre, dërsa në rirët të muslimanve ka edhe më tepër. O me lhikme të ufi dhalike ba'ade en lau ehlekeni fil hal istarahal khalku minni. Si kur të më kishtë shkatru minje herë, i sharatu unë edhe njerëzit. O ma baki e sharrum fil alem dhe s'kishmet sharr në botë, e lejse baka ul alemi ala nidhamil khajri khajran minim tizegji i bisharr. Asi shkan më mirë me lan botën në khajr në vend se me mlan mu e me bosharr. Fa hadihi hujjeti ala ma dëajtuhu fi kulli mesele. Ka thonë që to janë pyqet e mija për këtë që ka ndodhë me muë. Këtë që ka ndodhë me mu që tu jam gëtru une. Thot qal هذا مذكور في التوراة ومستور في الإنجيل على الوجه الذي ذكرته وكنت برهة من الزمان أتفكر وأقول من المعلوم الذي لا مرية فيه أن كل شبهة وقعت لبني آدم فإنما وقعت من إضلال الشيطان ووساوسه نشأت من شبهاته فضي بن قيم الجوزية أكم مدتو كتش كان أشترسمتو لتوراتي لإنجيلي Thot dhe ku mënu kohë të gjatë dhe e ku më zbulu se kërrejt devjimet, lajthitjet, kufri, bidati, këthejat qëtu. Gjdo bidat, për flasim bidatet të teorijës, së parimeve, të akides, jo bidatet të fikut, nuk ka dyshim se këtu nuk hi, edhe pse hi prej larkë, mirë po neve përflasim për bazat e besimit të cili ka lajthit me të madhe. Kufri, mohimi, ateizmi, lloj-lloj ideologjie, krejt është nga kush? Nga që kjo. Këti po njërë zikur thotë, shka më kryoj me më ngarku kështu u lodha o këputa? Dhe lloj-lloj pyqe po njërëzi. Thotë i bën kajim, el gjauzije, fe bejjene enë el mani min el imani hua hadhe el ma'na, kema kale lil mutakaddim il ewel, ma mana'ake alla të sgjude idh emartuk, kale ana khajrum min, thotë dhe krejt kufri që ka ndodhë në të njerëzimi, e ka se bepin, qysh ka thoni pari prej tëre, qafiri par, unë jam mëj mirë se Ademi. Dhe kjo, unë jam më i mirë se Ademi, ku është problemi? Përplasja në mes urdhrave të Zotit dhe mendimit tan. Pastaj thot Ibn Qayyim el-Jauziyje fel-la'inu el-awwal kama hakama al-aql ala man la yahkumu alayhi al-aql ajra hukm al-khaliq fi al-khalq wa hakama al-khulq hukm al-khalq fi al-khaliq. Thot i pari mallkuar çka ka bën. Ka dashur me shtin gjykimin e vet, gjykimin e Zotit. Pra, krejt mosbesimi, qafira, mosbesimtar, mushrik, idhujtar, qka do në me borë realisht kur si bindën Zotit? Ketë pytjet, ketë arsijet, qka ata i kanë, ata dojnë me shti Zotin në kërkesat e veta. Apo? Rëdhe pëse se ka po që shtu? Ose përdo, pëse më kanë ngarku kështu? Apo? Ose dojnë, me dashtë Allahu, pikëtini dhe gjuhës, shka e folin gjuhën tonë, me dashtë Allahu falla, këtë ma mundsoj Allahu falla. Faktikisht dhja gjujnë Allahu të fajet, Zotin arrujt. A dhe të të bën kajim, el gjauzije, wal ewelu gulluun vë thani të kësir, fe thara min shubhetil ula, me dhahibu l'hululije, vë të nasukhijeti, vë l'mushebbihe, vë l'gulati, min rrawafid, min hajthu, ghalau fi haqqi, shëkhsi min l'ashqas, thot nga këtu, ka dal shubhja e filozofave, shubhja e atyre, shka janë et të nasukhije, është një ideologji e cila thotë se kur vdese njeriu, kthehet me një kafsh prej kafshëve. Çdo njeri, kur të vdese, bëhet macë. Mos tani ajo macë që vjen, thonë ka ardhur filani. Kjo me dhëbi vjetër i filozofave, nuk do të qasemi kësajna. Pastaj i thotë rafidhit. Pastaj ata që të zot e kanë mohu Allahu cilësit. Pastaj ata që kanë thënë Allahu si krijesat. Këto ka kanë dal për iblisit. Kret këto kanë dal prej iblisit. فهذه القصة في المناظرة هي نقل أهل الكتاب ونحن لا نصدقها ولا نكذبها. طيب ابن قيم تشتونا كاردنا تكست تغراتت أسنك بسويم أسنك برغنيشترويم وكأنها والله أعلم مناظرة وضعت على لسان إبليس. طيب الله ودم مسميرتي مير بثت أنا من دوي سكتاك أشبيك إبليسي. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, qështu ka orën të vratë. Po thot nan, e na urdhru as me mohu, as me besu. Thot, Allahu edhe më smirti, unë me ndoj se e ka shpik i blisi. Wa ala kulli hal, thot qysh do koft. E ka shpik i blisi, a është e vërtet, ka orë qështu në tekst, apo jo? Ala kulli hal, fela budde min el gjewabi anha. Mora është mi adhan një gjewaba, po. Këto pytje, dikush thot, unë e sefte për i ndëgjoj. Po këto janë në për libra, vëllezër, dhe i lexojnë njerëzit dhe shumë rë njerëzit kanë kërkuar që t'i japin përgjigje që i ka dhënë Ibn Qayyim el-Jauziyje. Falabud min el-jawabi anha. Domosdoshmërisht është më dhënë gjevap. E të gjevapi kërkoj për juve që t'jeni më të kujdesshëm. Nëse të zgjumi tash, është në domin tan. Dhe tash i nitë veç pyetjet e nuk i nin përgjigje dhe kjo është problematike. Andaj, pyetjet çka ishin ishin për iblisin. Të Ibn Qayyimi nuk na intereson kush i ka shpik. Du të mi dhënë gjevab. Sewa en sadarat anhu au kilet ala lisani felarejbe enha min kejdi. Pavarësisht, a i ka thonë aj, a i ka shpik dikush. Nuk ka dyshim se edhe nëse i ka shpik dikush, aj e kanë zit. Laini, iblis e kanë zit. Wa kat akhbar Allahu Teala, na ka të regu neve Allahu Gjellu Ala, inne kejde shëjtani kena dhaifen, thot kur thal e shëjtanit është e dobet. فهذه الأسئلة والشبهات من أضعف الأسئلة عند أهل العلم. Shiko që shanis para se me hinë gjevab. Të di bënë kajimi, këto pytje dhe këto dyshime janë prej pytjeve ma dopta të njerëzit e ilmit. Dikush mundet më qudit, qëfar pytje pas ka bo. Të njerëzit e ilmit janë ma dopta që ka egzistojnë. Thot, wa in sa'u be mauki'uha inda men asale usulen. Fasidatan kanat saddan bainahu wa bain raddaha. Edhe pse ata çka i kanë themelët e prishta s'kan mundësi mi u dhan gjevap këtyre pyetjeve. Ata çka nuk i kanë themelët e elisonetit këtyre pyetjeve s'din ç'mi u dhan gjevap. Pse ka kriju Allah iblisin dhe këto pyetje që i bën iblisi për veten e vet. Waqad ikhtalafat turuqun nas fi al-ajwabati anha ashad al-ikhtilaf. Tha dhe njerëzit kanë polemizuar shumë që është mi u thonë gjevap, që ka mi u thonë këtëre pytjeve, فقال المنجمون وزنادقة الطبائعين والفلاسفة لا حقيقة لآدم ولا لإبليس ولا لشيء من ذلك بل لم يزل الوجود هكذا ثط ساي بركت فيلوزوفاو اتا شاي بسوي ناتيرس شادو نانا ناتير اتا شكا يان ميرن ما me çështjen e logjikave. Thot, ata kanë thanë, këtë kjo muhabet të bosh. Këtë të pytje janë bosh. Pse? Thot, se kjo existencë, kjo bot, ka existu pa fillim. Dhe nuk ka mundësi me pas bot i kushtë të pytje. Wala e zelu neslen ba'de neslin ve umme ba'de umme. Vazhdoj njërzit me existu e umet pas umeti, familje pas familje, dhe qka? Dhe këto pyetje nuk i ka bëu kërkush. Pastaj thot: "Wa inna ma zalika amthalun madhrubatun li infial al-quwa an-nafsaniyah as-saliha li hadha al-bashar wa hadhihi al-quwa hiya al-musamma fi shara'il bil-mala'ika wasti'sa'u al-quwa al-ghadabiyya wash-shahwaniyah 'alayhi wa hiya al-musamma bil-shayatin." Do të ketë muhabeti është filozofa çka kanë thon? Ç'më dhan përgjigje? Ka thon shiko. Njerëzit janë dy lloje. Janë të mirë dhe të këqij. Të mirë kanë dashur me përshkruajt veten si një lloj bukurie dhe kanë qujt veten me laçe. E këto qete që kanë pas shpirta të këqij e kanë qujt veten shejtan. Dhe këtu ka i lufta mes këtyre dyve. Pastaj u ka kriju kjo bisedë. Tha Ibn Qayyim al-Jawziyya fa hadhihi at-ta'ifa rafa'at al-qawa'id min asliha wa abtalat Adam wa Iblis wa al-mala'ika wa raddat al-amr ila mujarrad quwa nafsaniyya wa umur ma'nawiyya. Tha këta njerëz smunëm jodan këtyre përgjigje gjevab. Pse? Nëse këto nuk besojnë në Zotin të barë kjo vëtëala, asë nuk besojnë në khirat, asë nuk besojnë që kam e pasë rinjallje, asë që besojnë se urë dhe dhvim për Allahu të barë kjo vëtëala. Pasë e thotë, vë kalët il gjebrije, vë el munkiru el ilali vë el hikem, kanë thonë gjebrit, ju kujtojë gjebrit, ata që ka thonë se Allahu në dikton veprat. Që kanë thonë këto, kërë jëshë bëhë kjo pytje? Këto pytje, vlezër, a di piku i diskutohen? Këto pytje. A di për kur diskutohen? Prej të selefi. Nëse dikush për juve si kanë dëgju, këto pyetje diskutohen për të selefi. Dhe Shihristani është prej ulemave të vjetër. Muhammed ibn Abdul Kerim e Shihristani është prej dietarëve të vjetër. Dhe a i ka sill të pyetje, se i kanë diskutu njërzi. Dhe thot Ibn Qayyim al-Jauziyja, vetëm el-Suneti ka gjevabin. Të tjerë s'kanë mundësi, i dhanë gjevab. Qa kanë thonë gjebrit? Kanë thonë, hadhihi al-aswila innama teridu ala men jef'alu li illa, au gharadin, au li gaje, fa emma men la illate li fi'lihi, wala gaje, wala gharad, bel jef'alu bila sebeb, thot, këto pyket nuk vinë të na. Këto kanë thonë kështu. Qik, nuk vinë të na, se zdinë më dhe në gjëvab. Qa kanë thonë këto? Këto vinë për ata i cili beson se Zoti punon për qëllime, për urci, për objektiva të shnosha. Sa i përket ati cili beson sa Allah punon qka doje me punu, pas e beb, këto pyjtje si vinë ati. Pra këtë të pyjtje, qka i ka bo i blisi, e ka një vesh një gjevab. E ka bo se e ka bo dhe pik. Dhe su në vetë kërkush Allah unë gjele gjelalu. Dhe di më në kajim e lëgjauzije, këta janë mohusit e të mirës dhe të keqës. Thot, ndërsa kanë thanë, kaderit, ha dhe la, jeridu ala usulina, انما يرد على اصول الجبريه القائلين بان الله تعالى خالق افعال العباد طاعتهم ومعاصيهم وايمانهم وكفرهم قدرت nga e kundërta kan thon edhe neve këto pyetje s'na vin. S'na vin kuptimin si përgjigjemi hiç. Pse? Ka thon se na besojna se veprat nuk ishte Allahu me i bë. Po njeriu i krijon veprat e veta. Pra, iblis këto thon, iblisi le ti përgjigjet vetes. A i vetë e ka bo gjunajnë, le ti përgjigjët vetë vetës. Si të li që ka ban gjuna, le ti rapë e gjevapin vetë vetës. Mos të apërzija, Allah unë gjellin gjellalu. Pse, Allah nuk ka qasje në vullnetin, aftësit dhe kudretin e robëve. A i nuk përzijet. E a i që ka së përzijet në veprat e dedikujt, pse po e vetë ti, pse e ke kriju këta, pse e ke i bo këta. A i se ka bo, të këta nuk e ka bo. Ta di më në kajim, el gjauzije, وأنه قدر ذلك عليهم قبل أن يخلقهم وعلمه منهم وخلقهم له فخلق أهل الكفر للكفر وأهل الفسوق للفسوق وقدر ذلك عليهم وشاءه منهم وخلقه فيهم فهذه الأسئلة واردة عليهم كذا كيت كتو بيتيا leti bohën atyre që ka mendojnë se Allahu e ka kriju kufrin, e ka kriju e fiskun, e ka kriju gjunahin, sa i përket neve, në zbesojnë a qështu. Kaderit kështu kanë thonë. Pse zbesojnë a kështu? Se ata mendojnë se Zotin nuk i kryon aftësi dhe vullnetet e njerëzve. Pra njeri e banë vetë veprën, edhe Allahu suni përzijet. Zotin arrujt. Tha di bën kajim, el gjauzije, وصرح قدماء هذه الفرقة بأنه سبحانه لم يكن يعلم من إبليس حين خلقه أنه يصدر منهما صدر. Thot madje disan nga kjo grup kan thon haptazi se Allahu se ka dit se Iblisi s'ka mira sejde. Shikoni vëllezër, ndonjëherë ti nuk e di se një dyshim çfarë mundet me lind. Kto kaderit kur kan thon se Allahu nuk porzihet te na, nuk e kanë pas për qëllim me akuzu Zotin. Pa e kanë pas për qëllim mi u bo deman qësaj grupës për para. Qysh? Grupa për para kanë thonë Allah e kryon kufrin. Kurse kanë ditë përgjigje që kanë thonë, estaghfirullah. Allah e se kryon kufrin, unë e baj kufrin. Ose gjunahin, ose shirkun. Njëri e banë, s'ka mundësi Zotin me bo. Mi po mos përgjigje me Kur'an, i ka shti me ungatru edhe më tepër kanë thonë, kur i kanë vetë, a e ka ditë Allahu se Iblisi ka me bo që e ka bo? Jo, se ka ditë. Nuk e ka ditë. A i ka dhanë urdhër? Nuk e ka ngue. Walau ali me dhali ke minhu, lem je klukho. Kanë thanë, me pas ditë se banë kufër se kishë kryu. Me pas ditë se banë kufër se kishë kryu. O eba mu të ekhiruhum dhali ke vakalu, bel kene subhanehu ali me mbihi, ve khalakahum tihana li ibadihi, thot disa të tjerë kanë kundërshtu më në grupës debat. Jo kanë thënë ka ditë, po ka kriju me isprovue robrit. E vet thot Ibn Qayyim el-Jauziye as njëra grup dhe as kush smulet më u përgjit sakt sikur partia e Allahut dhe të dërguarit të Tij. Allahu na bëf prej tyre. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye wa qalat al-firqatu an-najiya. Ka thon grupa e shpëtuar Hizbullahi ta'ala wa rasulihi, partia dhe grupe Allahut dhe të dërguarit të Tij, alayhi salatu wassalam. Kayfa yatma'u fi ar-radd ala aduwwi Allah man qad sharakahu fi aslihi aw fi ba'd shu'abihi. Para se mu përgjigj thot. Çish lakmon me ju përgjigj Iblisi dhe mi bë demant dikush që është rreshtu sado pak ka ai. Çish mundesh me bë demant Iblisit kur ki morë për tina, i ki morë regullat e ati, ta është përdo mi bo demant ati, së mundësh. Dush me dalë komplet karshi ati, atëherë mi bo demant. Edhe kjo vlejmë më të gjithë tha vepra të vlezër. Së mundët dikush me i dalë, mi abo gjevabët Iblisit, nëse s'del ka Allahu Gjelle Gjelaluhu. Hiq, s'ka mundësi. Thot, fe inë adu Allah, as salamu arat edhe nasib i rai. Thot se Iblis është i pari, i cili e ka shpik me i dal karshi Kur'anit dhe sunetit për nga mbedi së sellem. Pra, kush e ka shpik i pari me i dal karshi Allahot? Iblisi. Me qëfar arsye? Me endje. E ne, one jam maj mirë. Basa dhe di më nkajim el gjauzije. Farat tebe ala taqsili i hadhi il eswile u emthaliha fa men aradan nakle bil akl fa u e shëriku hu min hadhe lë vëgjhi fa la e të mekkenu min e rëddit tami alej. Thot, e kush e ka regullë? Se duhet këtë shpallja, mi arë përputhje me mendjen e ti, a i smunët mi bo demant Iblisit. Apo? Sikur që atësët ndijen si kletë prej lëlloj i badetit, se thoi qëfar hikmeti ka mu që pejtë sabat dhe ti me prish gjumin dhe mu që mu falë. Qëfar hikmeti ka? E ka logjika? Pse se ka bo pak në shtatë këtë del gjumi vetë? Pse se ka bo ka në nëndë? Ha? Me logjikë, mund është me ka këta? Pse e ka bo në këshamë? Njëci, ndrek, një qini, mu në dikush për juve me kap këta? Nuk ka mundësi të që ta mi kap. Mu në dikush për juve me kap gurzimin e zinaqarit në shëriat? Andaj i shese, kërejt shubohatët janë nga mos harmonizimi mes logikës dhe shëriatit Allahu Gjellë Gjellëluhu. Andaj thët i mënkajim el gjauzije, atëherë dëgjën e thot el i sunnetin se si përgjigjet shubheve të Iblisit. Shubheve të Iblisit. Dhe kur ti përgjigje shubheve të Iblisit, të gjitha të tjerat përgjigjen më letë. Të di bënkajim el gjauzije në sawa i kul mursele fër rëddi alel gjehmijeti wal muattile. Kjo është libra për ata i cili do në mu interesu për më gjërësisht me lezu këtë liber të Ibn Qayyim el-Jauziyesh, është nga librat më të mira në mbrojtjen e Kur'anit kundër çdo mohusit. Kështu e ka libra emri. Po kthem bukfal, emri i librit është Rufet el-Shume kundër xehmive dhe mohuzve. Pra Rufe, që djeg, kundër ati cili e ka mohu e Zotin e vetë dhe ja ka mohu cilësit e janë xehmit. Thot, innema yatamakkanu min ar-radd alayhi kull ar-radd. Thot, ati përgjigjet me përgjigje të plot, men talaqa usulehu an mishkati al-wahy wa nur an-nubuwah. Vetëm ai cili merr përgjigjet dhe ilmin nga drita e Kur'anit dhe drita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yu'assil aslan bi ra'yi, dhe asnjë rregull se ka vetëm. Ma në mendë, lezër këta, dhe du me përfitu. Si dushmi u përgjit shubuhateve, të gjdo grupit dëvjum, të gjdo grupit të dalalit, qoft prej shkijeve në sens, apo prej atyre të se të kanë dëvju brenda muslimanve, prej bidat gjive, së mundët mi u bo demant nëse Kur'anin se ki për para dhe sunetin e pejgamberit së sellem. Dije se ka ma të fort mendje. Nëse do mi përplas mendjet, mendjet janë si muskullat. Mendjet janë si muskullat. Andaj gjini është ma i fort se ti. Si dush mi dalë karshi gjini, da copa të banë. Copa dhe të mitë. Andaj lëlloj kancerësh, lëlloj smundjesh, kronike prej kujt? Prej gjinit. Po kush është ai cili një kaqore njeri, tu ne qështu, erdzon collo njeri në gjë, dështë ashtë shumë ma i fort se ai. Kush? Ai cili thot, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kur ta shifsh ai përmurja atje. Ky vogël ka... Nuk është e ki vogli, është e, andër dhe t'i përnkajimi, iblisit, i del karqi, ndash fizikisht, ndash me shubohate, vetëm a i cili s'ka regullat veta, e ka vetëm Zotin e vetë për para. Wa aklehu wa ara e rrijali wa ukulehum, wa lem je khruj min mishkatil wahji, wa lem je dhar min ma'denihi, bel telakka usulehu kulla an qawli men la jantiku anil hawa, in hua illa wahjun juha, thot iblisit i del karqi, vetëm a i cili, as njerëzit, as mendimet e njerëzve, as mendimet e veta, nuk i ban regull, po e ban vetëm ata që ka ndalë nga goja ati cili, për të cilin ka thënë Allahu, a i sflet nga hamendja. Këtë që ka të fole Muhammedi sëllem, është shpalje. Një ditë për ditëve, një sahabi shkruun të hadithet për nga mberi sëllem, e dikush i tha, apo shkruun, a i është njeri, hidrohet, e gëzohet, që a i ta për nga mësëram? O këto, shkruj, se ndash nervoz, ndash kur jam i gëzushëm, prej qësaj gojës del vetëm se hak. A e ko që këtë privilegj dikush? Jo, se ka edhe hoxha, mundet me të fol. Kur'anin të ledzu, shejtani mundet me të lakue, gjuhën. Ta hekni shkrojt, ta hekni zanore, dhe del kuptimi, i gabushëm. Ama nga gjuha për nga mberi së sellem, zdel, se e ka rujtë Allahu të bareke, wa te ala. Thot, fe ewelu dhalike, përgjigje e parë. Ennehu ulime enne hadhihi l'esile lejset min kelami Allahi ledhi enzelehu ala Musa va Isa mukhbiren biha an aduihi kema akhbara anhu fil Qur'ani bi kathiri min akvalihi wa afalihi wa idkhali ba'di ahli l'kitabi leha fit tefsiri t'taurati wal injil huwa kema tajidu fil muslimina vama bil ahdi min qidem men yudkhilu fit tefsiri l'Qur'ani kathira min l'ahadithi wal akhbar. Thot, e para do të mudit një mesele. Se këto pyetje nuk janë që në kanë arë prej Musës apo prej Isës. Se në nuk e dina se këto libra a janë prej ajeteve shka janë ndryshu apo s'janë ndryshu. Thot dhe neve në Kur'ana janë kallëzu shumë fjallë t'iblisit, shumë vepra të ti, dhe thot qështja e ndërhyrje së njerëzve në tefsir të Tevratit dhe Injilit është sikur në të disa musliman ku i kanë shtit të tefsiri qështet e israeliate. Pra, në qështet në librat e muslimanve, a ka veç Ibn Abbasi është ati? Jo. E gjenë Ibn Abbasin, po e gjenë dhe një herë dhe ka ndodhë që kështu të Benu Israel. A ka ndodhë, a s'ka ndodhë? Nuk e dina. Pra, mundësia që kjo me qenë e shpikur është, mirë po thotë, duesh me ditë se nuk është shpallje kjo. Këto pytje nuk du të mi morë si pa tjetër me mi u dhonë gjevab. Pas e thot, Ibn Qayyim El Jauzije, wa idha kana hadha fi hadhi al ummati allati akmalu al umani uluman wa ma'arifan wa uqulan fama dhannu bi ahli al kitab. Thot nëse muslimanëve ju ka ndodhur me ju përzi pak librat me israeliate, thot çka mendon për ato të tjerë që janë kon më dopt, më pak me privilegj. Thot ky ummet është ummeti më i plot. Megjithsa më i plot e gjen në librat e tefsirit, ka ndodhur kështu, ka ndodhur kështu, ato nuk janë prej Kur'an dhe prej hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra përgjigja e parë është që ta dish se këto nuk janë prej shpalljes. Këto pyetje janë test që ki më bati në varr, ki më mor pyetje. E dyta, an naqul li aduwillah. Thot e dyta është që ti themi armikut të Allahut. Qad naqatta fi as'ilatika ma tarafta bihi wa sallamta ghayat al-munaqada wa ja'alta ma aslaftahu min at-taslim wal i'tiraf mubtilan li jami' as'ilatik. Thot i thojna armikut të Zotit. Thot i thojm ti i bë pyetjet, ti e dhave vet përgjigjen. Ti tu bë pyetje, e dhave vet përgjigjen. Dhe tu fol ti e kallëzove se cila është ajo çka na duhet me të bëti demand. Si? Thot ti vet thave pse më ka krijuar. E pranove sa Zoti i cili krijon. Pse më ka kriju? A thaj, pse më ka kriju Zoti? Po ti pe pranon se ai krijon dhe sa ai është Zoti jot. Thot: "Wa dhalika annaka qult", argument se ti ki tham, "Rabbi bima aghwaytani", Zoti jam. Pasim devijove. "Wa qulta khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin", dhe ki tham, o Zot, më krijove mu prej zjarrit, dërsa ademin prej loqit. Wa kulte, dhe ki than, kale fe bi izzetik. Këtë janë Kur'an, dhe zër. Këtë janë Kur'an të Zotit. Këtë to, Allah në ka thonë për iblisin. A i ka thonë kështu. Njerë ka thonë, Rabbi, Zotit jemë. Pasaj ka thonë, khalak të ni, tim ki kriju. Pasaj ka thonë, bi izzetik, pasha krenarin tane. Le u ghujennehum e gjmain, illa i bedek e min humul mukhlasin. Ka thonë, pasha krenarin tane, të gjithë do t'i devijoj përveç ato që janë të sinqertë suni prejki ata. Fa tarafte bi ennehu rabbuk ve khalikuk ve malikuk ve enneke makhlukun lehu mërbubun tahte awamirihi ve nawahi. Thot, ti e pranove sa është Zoti jot, krijusi jot, pranari i cilit ka në pronën e tina, në pushtetin e ti, ti e pranove se je krijes, ti e pranove se je nën zotnin e dikujna. A Allah është Zoti jot, dhe ti nuk je a i cili mund është me boksi pytje. Thot, dhe ti e pranove se urdhat vin prej ati dhe ndalesat vin prej ati. Inne me shënuke enta të sarrafe fi nefsike, të sarrufe l'abdil muril menhiji l'mustaaddi li awamiri se jidi. Thot, qështja është vetëm se ti s'ki nejt që shi takon robit me nejtë. A pe pranon sa Zoti jot, krijusi jot, pushtetari jot, të ka nën bikqirin e vet, ati, prej ati vin urrat, prej ati vin dalesat, problemi kua? Te ti, pse s'nejt e mas i dit e kitë qëto, pse s'nejt e si rob? Po, da është me intervenu në administrimin e Zoti Gjelle fi Ula. Thot, Ibn Qayyim, El Jauzije, wa hadhihi hiya al-ghayatu allati khuliqtaha, لها وهي غاية الخلق وكمال سعادتهم وصلاحهم وهذا الاعتراف منك بربوبيته وقدرته وعزته يتضمن إقرارك بكمال علمه وحكمته وغناه وأنه في كل ما أمر به عليم حكيم فسبحان من خلق هؤلاء العلماء إماضش آيت لك كريوك تولماء شو إماض عند الله جل جلاله نسور آل إمران është argumentu me ulemat kunder iblisit dhe kunder zulumqarve. Allahu la ilaha, shahid Allahu ennehu la ilaha illa hu, wal malaikat, wa ulul ilmi kaimen bil qist. Allahu gjellë thot, Allahu dëshmon se nuk ka të adhuruar me merit tjetër përveçti. Kanë dëshmua dhe melachet edhe njerëzit e dijes. Bil qist, kaimen bil qist. Ata rrin dhe na të dit punojnë me sjell drejtsin në vend. Shëtë të një përnë kajimi, shikovar demante, vëzër. Do demante du të mu shkujt me diamante. Dhe shumica njerëzve kanë problem me këto mesele. Ateista, agnostika, ku ta di çka, mushrik të ndryshëm, idhujtar të ndryshëm, qufar të ndryshëm, dalal të ndryshëm, fasikin, të prisht, zinaçar, amoral, pejaneca, këtë ku e kanë defektin? Ku e kanë defektin? Të cilët ngopën me opiume, zë ngopën me Kur'an. Këto e kanë probleme. Të iblisi. Thot, kur thave se ai është Zoti jem, ai më ka kriju, ai është i fuqishëm mbi mua, ai është pushtetar mbi mua, thot ti vetëm se e pranove se ai është i dijshëm, se s'mundet më kanë krijuesi pa dijshëm. Masi e pranove se është krijues, e ki pranuar se është i dijshëm, e ai çka është i dijshëm e di pse e ka bë, se të ka kriju. A më shihni gjevapin atje? A pe pranon se është i fuqishëm? Po. Po i fuqishmi me kriju, është edhe i dijshëm. E i dijshmi e di gjevapin, po ti e gut. I dijshmi e di gjevapin, ama ti e gut. Andaj tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, ete emrullahi felat e sta'gjilu. Ka ardh urdhri Allahut. Ama musu gutni. Khuli kal insanu min ajel, njëri u gutët. Andaj, duhet njëri u nga dalë mi morë qështjet. Thot, kure pranove se e ki Zotë, e ki pranu se ka ilm absolut, urtësi absolute, pavarësi absolute, dhe gjdo urë dhe gjdo ndales rjedh nga dija dhe urtësia e ti. Kjo është gjevabi. Gjevabi dit, i bënkaj i melgjëzije nda i blisit. Andaj gjdo shubë bëndën këta, ku e ka përgjigjën? E ka në ata se, a e kena pranu si krijues. Andaj Allahu Gjellewala në tregon në Kur'an, se s'ka njerëzit që se pranu i Zotin Zotë. Kure ka pranu iblisi. Kure ka pranu iblisi. Në Kur'an citohet se një njeri ka thënë ene rabbukum, el a'la, unë jam Zotë juve më i madhë. Firauni. Apo? Allahu thot, ama këta ka posë muhabbet të ministrat e vetë, se ka posë për një me. Kjo është Kur'an i vlezër kur i him palës, zullum qarë dhe ka thënë se ti jetu besu, ama ki fora. Nuk e ki për një me. Argument. Allahu Gjellewala thot, wa gjahadu biha, wa stejkanet ha enfusuhum dhulmen wa uluwe. Ata na besojnë neve me zemër, pej mrejna, ama pej zulumit dhe kibrit na mohojnë. Kur ishte Firauni me parine vetë, me ato ministrat, nga njëri madhë, president, që i thënë të Musës, va ma Rabbul Alemin, në hajgare, qa ave kjo zëti botrave? Qa zëti botrave? A kur a kanë veç me Musën vetë, që i ka thonë? Va ma Rabbuka, va ma Rabbukum ja Musa. Ka thonë o Musa, kush e zëti jotë? Pse kur a kanë vetë e ka vetë kush e zëti jotë o Musa, e kur a kanë me parijen, pse? Se para ministrave zgudzonë me vetë për një me, po du të kishe po veti qështu. A kur a kanë vetë i ka thonë o Musa, Zotë jotë, unë e di Zotin, kalzon, e ka vetë për Musën, e ka vetë për Zotin, realisht, kur ka dalë para asaj publikës, a ma Rabbu Khoma, a ma Rabbul Alemin, qa Zotë i botrave? Qa ta di bënë ka i mëllëgjëzije? Ska njerën që si beson Zotit. Ko e ka problemin? Problemin e ka të nënshtrimin dhe urrave të Zotit, dhe problemin e ka se Zotin e mendon gjahil Zotin arujt. Andaj, a i cili nuk i krin urdrat, realisht, qka po thotë? Këto urdhra kanë ardhur pi dikujt që ka se di çka më mirë për mua. Apo thotë çështu? Ai çka thotë sfalna. Po mi pse sfalesh ti? Allahu ka thënë fard, patjetër. Ai thotë e di unë çka më mirë. Realisht ti pe di më mirë çka për ti se sa Zoti jot. Ti më i dishëm se ai, apo? Për këtu kanë thënë sahabët kufër kush sfalet. Nuk kanë thënë kotë kot kufër. Po e ka pas në ille ti se shef. Edhe ajo është se kush e di më mirë për ti e cila është më mirë? A ti a Zoti jot? Zotë i jotë. Andë të të bënë kajim e gjëzije. E pranove, kur e pranove, se është Zotë, sa ajë di, është i urtë, dhe kret urdhët janë në qka? Nën ilmin dhe brenda ilmit dhe brenda urësis së ti. Pas e të të bënë kajim e gjëzije, se Allahu te bareke vë te ala në ka të reguë në Kur'an se kjo shubhja e të gjithë njerëzve, kur e mendojnë Zotin se nuk është i urtë në urdhrat e vetë. Dhe këta e ka vërtetu thot shumë në Kur'an. Wa hua bi kulli shejin alim, wa hua bi kulli shejin qadir. Allahu në gjdo sen ka fuqi, Allahu në gjdo sen ka ilm. Me gjithë sa në ka ilmë Allahu të barë kjo vëtë ala. Thadi më në kajim, el gjauzije, Wali hadha kanat suratuke qable ma'siyati rabbika wa itharika mu'adatihi ala ta'atihi wa mu'alatihi min ahsani suwar wa anta ma'al malaikati al-akramin falamma waqa'a ma waqa'a ju'ila qubhu suratika wa basha'ati manzarik mathalan yudrabu li kulli qabih. Thadi Ibn Qayyim al-Jawziyya, derisa ishe te pranuese zoti jot esht ai cili prej te cilit miren urrat dhe ati do te mi u bind e ki pas pamjen shum te bukur e kemi majt ndani derse Iblisi, a u ka një bukur apo jo? Thot, kur e kingu zotin tanë, i kanë shumë i heshëm. Qa që i heshëm se i kanë, deri sa Allah të kanë qute me laqët. Kur? Kur ja kingu urdat zotit tanë, në momentin që e ke shfaq dilem dhe refuzim, thot, kërejt njerëzit kur dojnë me kaldu dishka kesh, thojnë, mos u banë shejtan. Je ba, thot, shembul për të keq. Kur? Kur e ki refuzue urdin e Allahu te bareke wa taala. Pas e thot Ibn Qayyim el-Jauziyja se wa min ajibi amrika wa amrihim annaka awhayta ilayhim hadha faraddu bihi alayka wa ja'aluhu ismatahum fi jawab as'ilatika fadafa'uha kullaha wa qalu inma tatawajjahu hadhihi al-as'ila fi haqqi man yaf'alu li gharad. Thot çudia është me tije. Fol me Iblisin. Të fol me Iblisin me Qayyim el-Jauziyja. Dhe kjo nuk është i pari që fol me Iblisin. Ibn al-Jawzi ka fol para këtina. Ebu Faraj Abdurrahman ibn al-Jawzi ka një libër ku ban debat me Iblisin. Do të Iblis, kur më ki thonë që shtu, pe për jashtë u konë si nasihat, ama unë e di ku ki dash me më quhe. Por shembull e tregon atë një rast, se njëri, thot e ka mashtru Iblisi në asgjësimin e veprave në përmjet punëve të mira. Si, i ka thonë, aja konë të bo hatme, në stop ka bo hatme. Ka lezu Kuranin shumë. Ska di që shmi ardzu, së në kanal për Kuranit, ka thonë kështu. Miri shkon kur ta bash hatmën, kule udhën bi Rabbil Felak, kule udhën bi Rabbil Nas, mi lanë për në gjami. Që kur ti lezosh, në ta morin vesh se ketë se ki bo hatme. Realisht, le ta morin vesh ketë se ki bo hatme, anështë dërdzimi hatmës që e ki bo. Qëkoj se vapi? Se ti po do, mi u ka dzu atinve. Këto detalit vogla, si ditë si cëli. Andaj një urdër, qka do këtë, shako të keqe me thonë, lezoje që të dhejë për në gjami. Kur gja heqë? A pse të shkoj i këtë surë që i këtë lezuti se nuk qkon menja? A dhe dhëtë, je i qudit që. Dhëtë, njëherë i këtë deviju njerëzit të i thonë se Allahu nuk vepron me urci dhe me qëllimet mira. Pas taj ki ardi ki bo këto pythjet e s'kan dit me të përgjith. E nuk kan dit me të përgjith. Thotë, ju addihuhu, thotë, ne e shpjegojnë edhe me tjera kande, përgjigje e tretë, enë në kule li aduillah, ti themi armiku të Allahot, imma enë të selli me hikmet Allahi fi khalqihi, wa emrihi, wa imma enë të gjhadeha, wa të nkiraha. Thot, përgjigje e tretë, i themi armiku të Zotit, ose e pranon urcina Allahot, në krijim dhe urdra, ose e mohon, ose i ki qdo dhja, ose Allah punon me urci, ose nuk punon, ma urci fa in sallamtaha wa annahu subhanahu hakimun fi khalqihi hakimun fi amrika bis sujudi batalat al asila. Thot nëse e pranon se ja di mundsi ose zoti i urtës së sosht s'ka tretën, si ta pranosh se është i urt, atëherë e ke pranuar se urdhri jot, urdhri që t'u ka dhënë ty për mirasë së Ademit, është përgjigje pyetjes që ai ke bë. Apo du se Zotin e ki të urt? Masi Zotin është i urt, për gjithën e ki morë. Kur ta ka dhanë urit, ta ka dhanë me urtësi. Kun të mu të rifën bi enneke avratëtëha ala men të mejjeze hikmetuhu l'ukull, wa lem të gjal ahadem min khalqihi shëriken lehu fi ma faala bi hikmetihi, fa innehu la ju shriku fi hukmihi ahaden, kema lem ju shrikum fi ilmihi wa kudratihi. Thot, ti realisht i të vetë ata i cili, sikur që nuk ka shok në krijim, nuk ka shok edhe në urtësi. Kur e krijon Allahu dikan, animohet me dikan, a i thot dikujt hec që të se sëmë përbaj që ta? Sikur ti kur i thu që dikujt hec që ta tavolin, ta bajnë adër që të se vetë sëmë përbaj? Apo? Allahu kur krijon dishka, a i thot dikujt hec pak, se s'po muj? Jo, e beden. Thot ti që ta e ki pranu, kur e ki pranu se Zotë i jo të animohet në krijim, asë nuk ndihmohet në urëci. Asë nuk ndihmohet në urëci. Mirë. A e dim na që shi kryon Allahu se ndët? A e di? A e ditin cilin moment je bohe e duka caktu e gjelit në barkin e në nëstane? A e di? Dini dikush për juve? A e ditin kush gjevabin në në mujë që ka bohen në barkin e në nëzvet? Ki bohen dhe një muhabet e gjemrejna? Jo. Thotë, sikur që s'pedi që ta, edhe urëcit e Zotit janë qatë shtëmohet i nuk mund është bitit kejtë. Ti s'pedi, di shka shka, asë këto jashtë se kanë ditë, shka përbohet me ti mrejna. Thotë i më nëkajim, el gjauzije, wahina idhim fe teslimu ke hadhi l'hikme, alleti la sebile li l'makhlukine, li musharakati l'khaliqi fi halbette, kad adet ala esilati ke l'faside, bin nëkdhi wal ibtal. Pranimi i jotë, edhe i krejt asaj grupës tane. E ka për qëllim, ato që e kanë djek i blisi. Se Zotë i kryon vetë dhe kur kush nuk i përzijet, i rëdzon këtë pytjet e tua. I rëdzon këtë pytjet e tua. Vo in rajate anil ikrari lehu subhanahu bil hikme, vo kulte innehu la jef'alu li hikme lbette, ve la jus'alu amma jef'al, ve hum jus'alun, fe ma vajhu iradu hadhil esile, ala men lem jef'al bi hikme, ve la jus'alu amma jef'al. Thot, e mirë, nëse thu, jo, nuk e pranoj se Zotë është i urtë. E para ke, nëse e pranon se Zotën e kitë urtë, a i ka urtësi, kur ta ka dhanë urdrin, kur t'ka kryuë, kur t'ka shtime bo, vezvese Ademin, e kështu me ratë, pytët i cekëm. Mirë, nëse nuk e pranon se Zotë punon me urtësi, nuk e pranon, edhe thu, kur kush nuk mundët me vetë Allahun, se që ka bo, se aj nuk punon me urëci, atër thot, pëse ki vetë? Ta këptut? Allahu gjelë kanë, la ju se elu amma jef al. Allahu në së në vetë kërkush ka vepron, që ka punon. Thot ti, ose e beson urëci në Zotit, po nuk e di detalin, ose nuk e beson urëci në Zotit, atër pëse po vetë? Ta di bën kajim, el gjauzije, el vejhur rabia, përgjigje e katërt. وهو انك قد كشفت للخلائق عن محصول علمك ومعرفتك وقدر عقلك الذي سرت به ضحكه لهم وسخريه على السنتهم فانك انتصرت لنفسك ورياستك ودلك عقلك على عزك في معصيتك ثوت برجيجه 4 ثوت است ستي او ابليس ياك يزبولو نيرزا سسا منجتراش چيه سسا ايچمندور چيه dhe sa pak ilmë që kije. Argument, thotë se logari që ka i ka bo me ndja jote, të ka bo, kanë bo me arti që të ku kim rije. Po ti me pas për një me mendje, e cila mendje di me vetë, e di me bo logari, di me bo kalkulime, ti s'kishe mri që të ku kim rije. Kujtu dikujna, ti me paskon shumë i meqëm, nuk i e që të ku ije. Dhe kujtu dikuj shko me rakë, me thonë unë jam, a i dikuj shfar alimi, po mi, mu kanë alim këtë njerëzit e morin vesh. Apo? Në ti më koni dishëm, nuk hajde jam shenë një vjetë, dy vjetë, dhët vjetë, njëzët vjetë, një ditë për ditëve, ke mu zbulu sa di. I më ka imi thotë, ti iblis, me paspos mendje, me paspos fikër, fiqire, me paspos ti që di me mendu, s'kishe mri që tu ku ki mri. Për që ata prej mangësisë mendjes i ki bo këtë pytje. Prej mangësisë mendjes i ki bo këtë pytje. Thotë dhe je bohe objekt, qeshje dhe ironie dhe talje në të gjithë njërzit dhe të gjitha popujt. Thot mirë po, thot mendja jote nuk është tjetër përvec se me ndihmue veprën tane të gjunahit dhe se ti ke dash me qenë mëj madhë se Ademi wa kane hadhe a'vamu esbabi dhalik wa khajbetuke wa jesuke më ruh rauhilla wa buqduk arrahmetihi. Thot me mendjen tane qka ki përfituhe? Pra, shash për ja diskutoni për në kajimi menin. A e ka ta mama se ka? Dhe dikujna, kur dushti me ja diskutu njëherë për pyjtje që ka i ka. Diskutoja njëherë, ku atë buru kjo pyjtje? Që më kipa njëzë, këtë na kovendojmë dhe rrimë në përmezhlisë dhe dimë se shka flitë të njërësit, kur i bojmë pyjtje. Sa Allah se ka bo këta? E pse një islama që kjo? E pse një islam lejohet kjo? E pse një islam pundaloj ka kjo? Kjo për kujtë vjen? Për këtinve shka se njofin madrinë e Zotë i Gjellë Gjellalu. Edhe Allah për shkak mendjeve të vogla i len që ato pyjtje musila ta. Se lësh atë që të voglin, hatë. Andë Allahu Gjellu Vala që atët në surën al-Baqara, khatëm Allahu ala kulubihim, ala sëmëihim, ala abësarihim, khishava. Allahu ja ka volu zemrat, sytë dhe ata nuk dëgjojnë. Pse? Se menjët i kanë të vogla. I thot Ibn Qayyimi, ti me pas menjë s'kishe dalë prej rahmetit Allahot. Si që dëbun nga mëshira Zotit, nga butësia e Allahu të bareke, wa te ala. Andaj thot, mjafton ki ku ki përfundu me tregu se sa janë vlefsh me këto shka i te bo për pytjeve. Kjo është ilmi qka Ibn Qayyim el-Gjauzije e shprej në këto përgjigje. Pastaj, Ibn Qayyim el-Gjauzije thot, el-Wajhu l-Khamis, pas më të përgjigje janë blazër. Nëse së mujnë da mi grumbullu në këtë ligjerat, ishtim në ligjeratën e ardhme. Pas më të përgjigje, ndaj 7 pytjeve të iblisit. El-Wajhu l-Khamis, përgjigje e 5, inna gajet e ma'kulik, wa hasilu aklik, huwa al-qiyas, alladhi a'rabta bihin nafs, wa qaddamtahu alej, wa qaddbana fesaduhu lil-uqala, min ektheri min 30 vajhen, qatë të qaddeme dhikruha, fela haqit e ila i adetiha. Përgjigja e 5 është, thot se, kërejt pytit që ka ti i ki bo, me mendjen tane, e ka një emër, edhe ajo është kjas, analogji. Thot se, i përket analogjis tane, kërejt njerëzit e kanë morë vesh se gabim e ki pas. Kërejt njerëzit e men që me kanë kuptu se gabim e ki pas. Cili është analogjia i iblisit? Kur ka thonë, e në khajrum minhu khalakteni min nari wa khalaktehu min tin. I ka thonë, o zot, unë jam maj mirë se aj, Ademi. Mu më ki kriju për zjarmit, këta e ki kriju për loqit. A i përmendëm na përgjigjet e ulemave, se loqi është maj mirë se zjarri, këtë njëzit e pranojnë. Këtë njëzit e pranojnë se loqi është maj mirë se zjarri. Andaj, shtëpitin drejqin prej loqit. Vendakimet prej loqit. Ati ku nejnë, ku flejnë, ku hajnë, ku pinë, ku qëtitën, jam prej loqit. E zjarin, kur e përdorin, të mshelt. Andër thot i Ibn Qayyim el-Gjauzije, lojin nga ti cili e kriju, ne e kena të mshelt, veç kur të na duhet dë njarë e kalbi. Kur? Kur du të me kalbë dë njarë? Shporetin. Apo? Ama ne e sens, nuk në duhet zjarin. Thot, ne e kena morë vesh, dhe thot, nuk i përsëritin i përgjigjët, se ti nuk ja ki qëllu kur ki thonë se zjarë është më i mirë se loqi. Andaj thot, mjafton që pytjet e tua burojnë nga një mendje e cila nuk ja ka qëllu e në analogji. Thot, fa idha kane hadha shënu akwa es ileti kelleti aurateha ala rabbik, Esa i dhe esilati ke me binijetun alej, o me rdudetun i lej, fe ma dhannu bi furuj a hadha asluha, fe men nade ala miqdari aklihi, o mahsuli ma rivedi, ala ruusil melai, minel melai këti bi kaulihi, ana khajrum minhu khalaktani min narin, ve khalaktahu min tin. Thot mi afton që ta kuptojna se mendja jote bazën më të madhe i ka, që të pytisha i ka bo. Thot, ndërsa kjo për neve ma aseni ma i dopt. Thot, nëse qëtoj ki ti pytje, qëtoj ki pytje, ma të fortin send, atër thot, sa i dopt që je? Dhe më thonë, mëse qëto pytje ti logarit ma të fortat tuat, për neve janë sendet ma të likshta, që ka mundet dikush me vej. Thot, atër sa i dopt që je? Thot, mjafton që s'ka ardhë mare para ketë me laqeve me thonë, unë jam ma i mirë sa Ademi, e se ki ditë se si i ma i mirë. Para me do? Do të mjafton që ti, qaq me në kije, s'tka ardhë mare para ketatin me miliona, miliarda me laqeve me thonë, e ne, hajru min, unë jam maj mirë sa Ademi, thot dhe tash kete kanë morvesh se ka bim e kipas. Thot i Ibn Qayyim, el Gjauzije, wes të gjeze mu aradet el emri, el mutadan men, ligajet il hikme vel maslaha, bi hadha rra'i il fasit, wes sefe el barit, kejfa jetë të wegjehu lehu sualun al hakim il alim. Thot subhanallah. Thot nëse që ki njeri, që kjo kryes, me ketë menje të likësht, me ketë analogji të dopt, me ketë krahasim të paqëndrushëm, me ketë menje të poshtër, thotë si ka mundësi ky mi bo pytje ati cili është mëj urti të urtëve. Ky, që ky, që e ka bo që ta, për i ban pytje kujna, Zotit të urt, të dishëm, të fuqishëm, i krijus dhe nuk ja din fundin urtësive të tina përveç aj. Andaj Lezar, nga kjo qa kuptohet? Nga përgjigjet, se njeriu shumë i likësht në logikën e ti, në mendjen e ti. Mësë më konë që kjo shpallë që na e ka dhënë Zotit neve si musliman, Kur'anin e ka zbrit, neve do të ishmi dele të dikujna me në hangërt, kur të ka reni me në hangërt. Por Zotë i unë gjellora me rahmetin e vetë në e ka zbikit Kur'an dhe në e ka dhanë për gjigjet e të zhita qështjeve. A dhe të i përnkajim El Gjauzije, a nuk zhjen tërp me këto mentalitete mi u drejtu me pyjtje Allahu te bareke ve teala. Për gjigje e gjashtë edhe me këta e përfundojna në këtë ligjerat, këse për gjigjet janë edhe më të shumëta, thot enë hadhi l'esile, jërgji u hasiluha kulluha ila l'katëhi o ta'ni fi ilmë rabbi subhanahu au hikmetihi au kudratihi. Thot, të gjitha pyjtët që ka ti i ki bo, kthehen me shigjet dhe akuz në një vend. Pro këto pyjtët i ki bo si shigjet ku? Duke akuzue Zotin në ilmin e vetë, në urësin e vetë, në kudretin e vetë. Thot, idh hasiluha ennehu subhanahu imma enjekune alimen bima jahsulu minni e ma jekunu min emri au la jekunu alimen fa in lem jekun alimen lezim el qadhu fi ilmihi wa in kane alimen fa imma enjekune qadiran. Thot, ti jetu dash me than se Allahu te bareke wa te ala kur e ka bo ata qa e ka bo me mue ose e ka dit se qa ka me bo ose nuk e ka dit. Nëse e ka dit, ose ka pas fuqi me mnal, ose s'ka pas fuqi me mnal, a thot sa i përkes fuqis ti e ki pranu e si ka. E kuptut? Zoti thot, ti pëthue, iblisit të thot, ti pëthue, Zoti, ose e ka dit, që une ka me bo qështu, ose se ka dit. A e ka dit, a se ka dit, thot ti, ti që ndushjeve për gjevapë, po na për të dijet këna gjevapë. Thot nëse thua e ka dit, atare e pranove se a i di përgjigjet e tua dhe e ka urtësi në përgjigjet e tua. Thot e nëse thu se ka dit, e nëse thu e ka dit, po s'ka pos kudret me mnal, thot ti përren se par para thave se a i m'ka kriju, a i m'ka mpushtet, a i m'ka mbikqirje, a i është më i fortë se une dhe unë jam robi Athina. Kjo është përgjigja e gjasht, e i bën kajim El Gjauzije, thot andaj shikoje pyetjen e vllavit tan e xhike u shqiq kuke Firaun, thot shikoje pyetjen e vllavit tan e jo vllai vet Firauni, vllavit tan e atij tafërmit tan kur ka thon wa ma rabbul alamin ya ayuha al mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa in adu wallah alima annahu in aqarra bi wujud fatir. Thot edhe Firauni si ti ka vet ju ka thonë Paris, unë nuk di do një zotë për juve, për dhe që mua. Nuk di. Pse ka thonë këta? Se me pas pranue haptazi, se egziston kryusi, a da është me thonë, merë në këtë kuror, edhe shkel nëse, si jam zotë juve. Pra, gjithë kush i cilë e pranon se Allahu është kryuës, dhe absolut, dhe i fuqishëm, në kryim, dhe muhimi kryimi të është i pamundshëm, dhe zër. Muhimi kryimi të zotë dhe është i pamundshëm. Argument, se ti e shef me syja ta, e prejk vetën tane me dorë, i shion kryesat e Zotit dhe s'ki mundësimi më hua ta, dhe kjo është argument për kryimin e ti. Thotë gjdo kush ka e pranon se Allahu është kryuës, i qijeve dhe i tokës, duhet me e pranue që duhet më nështru atina. Duhet me e pranue, më nështruhe atina. Pastaj, i bën kajim e lëgjuzije, vazhdojnë me përgjigjet e tina, nga përgjigje e 7 deri në përgjigjen e 15, nëse në mundësën Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe ligjëratat e ardhme, do t'i plëtsojmë këto përgjigje, të cilat Ibn Qayyim el-Jauziyja thot se këto pyetje të nderuar vëllezër janë bazamenti dhe zanafilla e çdo kufri, e çdo mëkati, e çdo rebelimi ndaj Zotit të Barekë ve Teala, dhe përgjigjen ndaj këtyre pyetjeve e ndihmon robin që asnjëherë kur mos t'i del karshi Zotit me pyetje të cilat e shqetësojnë ndaj adhurimit Allahu Gjelle Gjelaluhu. Pra, kriot bindja absolute, se në urdhat që ka në i ka dhënë Allahu, dhe ndalesat që nga ka thonë ndaluni qëtu. Është plotësia më e madhe që ka ekziston dhe rëziku i kundërshtimit është me dal ka qyki. A ki ku është? Jashtë a rahmetit. A e dini sa kështë është mungar jashtë a rahmetit? Jashtë a rahmetit që kishë qëfar pyjtje ban? Me dal jashtë a rahmetit është shumë rëzikë. Allahu Gjellë Gjellalu e lusim që Allahu Tebarek i Vëtala në ka plan me mëshirën e tina, në fut në rahmetin e tina, në trajton me butësin e tina, me falin e tina. E lusim Allahu Gjellë Gjellalu që Allahu Tebarek i Vëtala në mundësën që ti kuptojna ajetet e Zotit, fjallët e pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem. E lusim Allahu Gjellë Gjellalu që Allahu Tebarek i Vëtala mështë të ban prej atyre të cilat i kundërvihën urësive të Zotit, ilmit të Zotit, e lusim Allahu Gjellë Gjellaluhu, që Allahu të barë kjo e të ala, në banë robë të sinqerë dhe tina, kulu kauli hadha, staghfirullahi li walakum, fastaghfiruhu, innahu hu al-ghafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.